जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना। ओके जानो तू दिन दिन कल की बीती कल हुई थी, आने वाला कल बड़ा है, दिल ने फिर करवट ली, देखो दिल में कोई पल बड़ा है। धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम। प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम।